félted a gyereket, pedig ha egyenesben néznéd az életem, akkor látnád, hogy tulajdonképpen semmi sem az, aminek előtted gondoltad, és hosszú távú hitelt a pletykának adtál a kibazott szavammal szembe. De ne hidd, hogy ezzel lerontod a kedvem, mert annyit beteszek rá, hogy mások mit szólnak, egy csapat szőzik, ők tálok. A jelszavam az, hogy megtergem és meg is teszem. Na ezért járja ne? Ezt tették meg, azt tették, és különben is még. Yeah. Meg is fagyott minden műanyag vére, pedig az ilyen bulik, ami pozitívan adjuk, csak fölisszük az összes lempiát.